drie uur. In het Brabantse Etten-Leur heeft de politie 3 Ierse nepklusjesmannen beboet. Die zouden bewoners voor honderden euro's hebben opgelicht. De mannen boden aan de deur goedkope schoonmaakklussen aan, maar lieten de prijs daarna oplopen tot wel 1000 euro, meldt de regionale omroep. Ze kregen ook een gebiedsverbod. In de buurt van het Brabantse Uden is vannacht een woning volledig verwoest door een grote brand. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg. De bewoners konden op tijd vluchten. Het dak van het huis is door de vlammen compleet weggevaagd. En de brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen. President Trump vindt de inbeslagname van 2 containerschepen door Iran geen schending van de wapenstilstand. Volgens het Witte Huis gaat het om internationale schepen die onder andere vlag varen en niet om Amerikaanse of Israëlische. Iran kaapte de schepen in de straat van Hormuz omdat die een overtreding zouden hebben begaan. En een beroemd tempelcomplex in het noordoosten van Mexico is weer open. Eergisteren schoot er iemand op toeristen. Een Canadese vrouw kwam daarbij om het leven en 13 mensen raakten gewond, zo ook een Nederlander. De tempel is nu weer toegankelijk. Er zijn wel bijna 300 bewakers ingezet. Vannacht kans op mist, temperatuur daalt naar 1 tot 6 graden. Later in de ochtend op sommige plekken grijs en mistig, maar daarna dan wordt het vrij zonnig. En het wordt maximaal 19 graden vanmiddag. En dat was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Radio 538. Run away. Right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. And now they're sinking in the sand.

8 nieuws. 4 uur. In een stad in Oost-Oekraïne zijn 7 mensen gewond geraakt bij een Russische luchtaanval op een flatgebouw. Op beelden is te zien dat door de aanval meerdere appartementen in brand staan. Volgens de autoriteiten zijn 5 gewonden naar het ziekenhuis gebracht, onder wie 2 jonge meisjes. Engeland gaat ruim 760 miljoen euro betalen aan Frankrijk om de oversteek van migranten over het kanaal te stoppen. Er is afgesproken dat de Frans het aantal agenten gaat verhogen. Een kwart van het Britse geld wordt alleen uitgekeerd als het aantal oversteken ook echt afneemt. Automobilisten op de A6 bij Lelystad kunnen nooit meer genieten van het metershoge kunstwerk De Tong. Het was al weggehaald omdat om de havenklap werd vernield, en nu is besloten om het aan Noord-Holland te geven. Daar komt het op een landgoed. Repareren is dweilen met de kraan open, zeggen ze in Flevoland. En het bedrijf van de wereldberoemde YouTuber MrBeast is in Amerika aangeklaagd door een oud-medewerker voor seksuele intimidatie en discriminatie. Ze zegt dat de klachten werden genegeerd en dat ze na haar zwangerschapsverlof is ontslagen. MrBeast ontkent het en noemt het aandachttrekkerij. Eerst nog een beetje kans op mist. Temperatuur daalt naar 1 tot 6 graden. Later in de ochtend op sommige plekken nog altijd een beetje mistig en grijs, maar daarna wordt het vrij zonnig. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. En dat was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Radio 538. I'm dancing in my leather dress. Got lipstick on my face.